Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 4 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. W leśnym muzycznie dziś końcówkę lat 80., a przypominam, że również specjalna audycja dziś wieczorem dla Państwa i wspomnienie tych niezwykłych chwil roku 1989. Zresztą nie tylko to, także nasza piosenka dnia oczywiście i nagrania z listy przebojów trójki również z tego właśnie czerwca 1989 roku. I w porannym zapraszamy i do południa za, nawet także w popołudniowym zapraszamy. A w budziku niech będzie rozgrzewka do tych właśnie ważnych wydarzeń wspomnieniowych, również muzycznie końcówki lat 80. 5 minut po godzinie 5. Manam, kocham cię, kochanie moje. Ciekaw jestem, kto mógłby tak zaśpiewać, no przynajmniej wyszeptać panu synoptykowi. Aż trudno w to uwierzyć, patrząc na mapy pogodowe, że dziś w wielu miejscach deszczowo, burzowo, bo za oknami teraz w wielu miejscach bezchmurne niebo i chwila po wschodzie słońca. Dziś ma być pogodnie, słonecznie, choć na zachodzie i na południu kraju będzie się chmurzyć, przelotne opady, także burze, również z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowy, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś, fajnie to brzmi, najchłodniej. Na Podhalu oraz na wybrzeżu 20-25 stopni, w pozostałych regionach, w tym w centrum kraju zdecydowanie powyżej 20, 27-28, na krańcach zachodnich, południowo-zachodnich do stopni 30. Którzy za czeresie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice chudy Warszawa. Brzydkie chłopaki w pocie i trucie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powiem zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, robotnicy chuty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Tak, dochodzimy do roku 1989. Powoli, powoli muzycznie tu Róże Europy z 1988 roku. Ech, w 1989 to ja zacząłem pracować po szkole. Tyle to już czasu. To sygnał od pana Sławka. Teraz kierowcy busa szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. 12 minut po godzinie 5, co dziś przed nami. O 10.30 prezydent dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Rekonstrukcja rządu jest konieczna, ponieważ kilkoro z dotychczasowych ministrów zostało wybranych do Parlamentu Europejskiego, a wczoraj po południu wpłynął do Kancelarii Prezydenta wniosek premiera o przeprowadzenie zmian. Z kolei o 11.30, w 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu, z tej okazji w sali kolumnowej Sejmu odbędzie się Senat pierwszej kadencji, gdzie początkowo odbywały się uroczyste posiedzenia Izby. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienia prezydenta, marszałków Sejmu, Senatu, także premiera. Na posiedzenie zaproszono senatorów obecnej i poprzednich kadencji oraz byłych prezydentów. Uroczysty koncert Symfonii Varsovia zwieńczy o 19.00 obchody 30. rocznicy wyborów czerwcowych. Zaproszenia do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie otrzymali m.in. prezydent, wszyscy prezydenci, premierzy, także senatorowie wszystkich kadencji oraz działacze opozycji demokratycznej. A Symfonia Varsovia pod batutą Michała Klauzy, dyrektora artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, wykona utwory największych polskich twórców. Publiczność usłyszy fragmenty opery Halka Stanisława Moniuszki, jedną z fantazji Fryderyka Chopina, suita Witolda Lutosławskiego, także tańce Henryka Mikołaja Góreckiego. Na solistą koncertu będzie Łukasz Krupiński, zwycięzca 7. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w San Marino oraz zdobywca wszystkich nagród specjalnych. A z okazji 30. rocznicy wyborów czerwcowych pieśni bardów Solidarność wybrzmią też po południu na Uniwersytecie Warszawskim. Utwory Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego przypomną znani polscy wykonawcy, m.in. LUC, Maleo Reger Rockers i Marek Dyjak. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Jak wiemy, od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych, a decyzję Rady w sprawie stóp poznamy jutro. Z kolei przedstawiciele świata finansów, rządu, eksperci, przedsiębiorcy i naukowcy z kraju, z zagranicy rozmawiają o przyszłości sektora finansowego w Polsce i w Europie. W Sopocie dziś drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio 24. Więcej w serwisach informacyjnych, także na portalu, również w pozostałych audycjach. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Kwadrans po piątej.

Jerry Rafferty i fantastyczne Baker Street, wspomnienie muzyczne niezwykłego artysty brytyjskiego, muzyka, kompozytora grającego na właśnie tę słynną solówkę w Baker Street. Rafael Ravenscroft urodził się w 1954 roku, zmarł w roku 2014. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy kolejne daty z historii. W 1872 roku zmarł Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, twórca Polskiej Opery Narodowej. Przypomnijmy, urodził się w 1819 roku, zmarł 147 lat temu. 102 lata temu przyznano pierwsze nagrody Pulitzera, ufundowane przez amerykańskiego dziennikarza i wydawcę węgierskiego pochodzenia Józefa Pulitzera. 75 lat temu w Auschwitz-Birkenau zginął Bronisław Czech, światowej sławy narciarz, kurier tatrzański. Pamiętamy, że dla uczczenia jego pamięci od 1946 roku odbywają się międzynarodowe zawody właśnie o memoriał Bronisława Czecha. 66 lat temu Stefan kardynał Wyszyński podczas procesji Bożego Ciała powiedział: należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. A gdy Cezar siada na ołtarzu, my mówimy krótko: nie wolno. Rok 1953. W 1974 roku Krzysztof Kieślowski został laureatem Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. Wyróżniono jego film Pierwsza Miłość. Przypomnijmy, artysta zmarł w 1996 roku. Te dwa ważne wydarzenia, podążając chronologicznie w kalendarzu z roku 1989, zostawimy sobie na koniec. Oczywiście także ilustrując je muzycznie. Na pozostałe, w roku 2008 zmarła Agata Mróz, siatkarka, wieloletnia reprezentantka Polski, zdobywczyni złotych medali na Mistrzostwach Europy w 2003 i w 2005 roku. Wspominamy Agatę Mróz w 11. rocznicę śmierci. A w 6. rocznicę niezwykłego, jednego z najbardziej znanych, rozpoznawanych lektorów filmowych i telewizyjnych, jego ciepły, charakterystyczny głos widzowie, słuchacze znają z ponad 20 tysięcy filmów. Miał 82 lata. Zmarł 6 lat temu. Lucjan

1983 roku, właśnie 4 czerwca, równo 36 lat temu, zmarł Ryszard Skibiński, muzyk zespołu Kasa Chorych. No a po jego śmierci wielu artystów nagrywało utwory poświęcone właśnie jego pamięci. Najbardziej znany oczywiście to Skazany na bluesa zespołu Jam. Wspomnienie lat 80. Ech, wspomina pan Krzysiek Łezka, się wokół kręci. W 86 urodził się mój pierwszy syn, w 89 drugi. Jest co wspominać muzycznie i życiowo. Pozdrawiam wszystkich, pan Krzysztof. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza i tych wspominek już za chwilę, a teraz już po 5:30 czas na prognozę pogody. Pogodnie, słonecznie, choć nie wszędzie, bo na zachodzie i na południu kraju zachmurzy się, przelotnie popada deszcz, możliwe burze, także z gradem. A wiatr wschodni i południowy słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na termometrach najniższa temperatura na wybrzeżu i na Podhalu od 20 do 25 stopni, w centrum 27-28, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 30, a lokalnie na Dolnym Śląsku do 31 stopni. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Właśnie 35 lat temu ukazał się singiel z tym nagraniem Tina Turner, rok 1984. Wspominałem o ważnych czy najważniejszych dwóch datach z dzisiejszego kalendarza i muzyczna ilustracja także do obrazka z tego właśnie nagrania. Równo 30 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce i 30 lat temu też armia chińska dokonała pacyfikacji na placu Tiananmen w Pekinie. Muzyczna ilustracja i to, przypomnę, wprawka do tego, co dziś będzie się działo wielokrotnie wspomnienia roku 1989, a w związku z 30. rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce dziś także specjalny program muzyczny. Od 19.00 Piotr Baron sięgnie po najważniejsze utwory z listy przebojów programu trzeciego właśnie z 1989 roku. Hej, czy nie wiecie, i Kult. No niech będzie, że to takie wspomnienie 1989 roku. Nowe kalendarium muzyczne. I na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza także Boss, a to dlatego, że równo 35 lat temu ukazał się właśnie 7. studyjny album Bruce'a Springsteena, Born in the USA. Zamykamy muzyczny kalendarz, sięgamy po muzykę country. Jak zwykle o tej porze, 16 minut przed 6, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Patsy Cline jest znaną piosenkarką country, która niejednokrotnie przekraczała granice tego stylu. Robiła wycieczkę, niejedną zresztą, w stronę muzyki pop. W 1952 bracia Schumannowie napisali piosenkę Seven Lonely Days, 7 samotnych dni, którą nagrała Georgia Gibbs z jakąś dużą orkiestrą. W 1953 roku Bonnie Lou zaśpiewała ją bardziej rock'n'rollowo. No a co robi Patsy Cline, było nie było, zawodniczka country, która nagrywa pod koniec lat 50. z wielkim zresztą powodzeniem. Nagrywa ją w stylu country. Seven lonely days make one lonely week. Seven lonely nights make one lonely me. Ever since the time you told me we were through, 7 lonely days I cried and I cried for you. Oh, my darling, you're crying. Ooh, there's no use in denying I cried for you. It was your favorite pastime, making me blue. Last week was the last time I cried for you. 7 hankies blue I filled with my tears. 7 letters too I filled with my fears. Guess it never pays to make your lover blue. 7 lonely days I cried and I cried for you. Oh, my darling, you're crying. Ooh. Now there's no use in denying I cried for you. It was your favorite pastime, making me blue. Last week was the last time I cried for you. Last week was the last time I cried for you. 7 samotnych dni, Patsy Cline, koniec lat 50. I mniej więcej wtedy ta piosenka dotarła do Polski. Jadwiga Czerwińska nagrała ją jako 7 czarnych krów. I chyba te krowy łączą tę polską wersję z muzyką country. No, kiedyś słyszałem, że tytuł prawidłowy miał brzmieć 7 czarnych róż, ale Hanna Dobrowolska, autorka polskiego tekstu, jednak zdecydowała się na 7 czarnych krów. I oto Jadwiga Czerwińska. 7 czarnych krów widziałam we śnie. 7 czarnych krów wiedziałam to źle. 7 długich dni czekałam na twój list. 7 długich dni nie napisałeś nic. Kto mi powie, co znaczą krowy we śnie? Może mi wytłumaczą milczenie twe. Bo całkiem tracę już nerwy i brak mi słów, gdy widzę bez przerwy tych 7 krów. 7 długich dni ty milczysz jak mur, a tu mi się śni 7 czarnych kur. I 7 białych klów szczerza na mnie bies. I 7 wyje słów i 1 czarny pies. Kto mi powie, co znaczą krowy we śnie? może mi wytłumaczą milczenie twe. Bo całkiem tracę już nerwy i brak mi słów, gdy widzę bez przerwy tych siedem krów. Siedem czarnych krów, co noc mi się śni. Siedem czarnych krów, a kto winien ty? Tydzień ciebie brak i rób co chcesz i mów. Omen to i znak tych siedem czarnych krów. Jedno co mnie pociesza przy takich snach, że nadeszła depesza ósmego dnia. A w tej depeszy o dziadku jest kilka słów. Zapisał nam w spadku swych siedem krów. Czym nas zaskoczy jutro? Korneliusz Pacuda, proszę nasłuchiwać. Teraz za 10 minut szósta, jak zwykle nasz cykl spotkań z muzyką country przed godziną szóstą. A my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że w 1957 roku, więc 62 lata temu, urodził się irlandzki lekkoatleta John Tracy, biegacz długodystansowy. W maratonie 2:09:15 rekord Irlandii z 1988 roku. Ach, ten końcówka lat 80. 57 lat kończy Krzysztof Hołowczyc, kierowca rajdowy, wielokrotny mistrz Polski. Dziś także urodziny pani Izabeli Skorupko i Angeliny Jolie. Wszystkiego dobrego. Jestem tu, jeśli chcesz się bić. To co mam, to co mam, święte. Lady Punk z 1988 roku i tak powolutku, po cichutku dobijamy do roku 1989. Pan Remek, szczęściarz żyrardowski, rówieśnik trójki i biegacz, przypomina, dziś 30. rocznica, wypadałoby trzasnąć 30 kilometrów, ale wybiegam ile dam radę. Każdy świętuje na swój sposób, my świętujemy muzycznie. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Czwarty dzień czerwca przed nami. No i rok 1989 to na zamknięcie dzisiejszego budzika Simply Red. Za 4 minuty o 6 serwis, potem oczywiście poranna audycja. My dziękujemy za dziś. Ewa Wikrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Autopromocja Polskiego Radia. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, zwłaszcza chwile ważne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, jak tyle innych. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Więcej na stronie pielgrzymka 79.